Krijg je nog het weer, lokaal kans op mist. Het wordt weer koud met vorst aan de grond. Morgen, als de mist verdwenen is, wordt het weer een zonnige dag met in het zuiden 20 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer. Over tanken gesproken, ik ging net even tanken bij zo'n stationnetje waar je gewoon met je pin buiten kan tanken. Ja. Dus ik heb mijn pin gedaan, pincode, en er staat pompen bij pomp 2. En ik sta bij pomp 2 en er gebeurt niks. Gebeurt niks. Dus ik kijk gewoon op dat pinstationnetje. En er staat nog steeds, u kunt tanken bij pomp 2. Ja. En ik weer terug en ik weer knijpen. Gebeurt niks. En na 5 minuten dacht ik, ja, ik moet nu maar gaan. Weet je, dat is zo'n onbemand stationnetje. Ja. Maar er staat dus nu nog steeds, u kunt pompen bij pomp 2. Welke ik ga zo precies? Meteen langs. Ja. Gaat dat goed, denk je? Nee. Maar succes. Nee. Verkeer dan, Jelte. 23 files, de langste nu op de A12 Utrecht-Arnhem. Voor Veenendaal staat een half uur. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en de Merwedebrug 18 minuten. En op de A32 Heerenveen-Leeuwarden voor Leeuwarden-Zuid 23 minuten. Flitsers op de A2 Utrecht en Bos 94.2. Op de A4 tussen de Grens en Bergen-op-Zoom bij 242.4. Op de A12 Zoetermeer-Gouda 19.4. De A16 Breda-Dordrecht aan controle bij 42.5. Op de A27 Hilversum-Almere bij 107.6. En de laatste op de A73 echt richting Venlo bij 24.2. Twee. Wel goud als we straks iemand aan de telefoon krijgen en zegt, nou, ik kom vandaag gewoon gratis denken. Pop 2! Ja. Ja. Ga het gevecht aan tegen huidveroudering. Kies Crystal Retinal van MedicAid. MedicAid is expert in vitamine A en adviseert Crystal Retinal voor de snelste en beste resultaten. Pak vandaag nog jouw Crystal Retinal deal. Ah, oh, de lente. We kunnen weer naar buiten om alles lekker te schuren en te schilderen. Of je kiest klik over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over, klik, klaar. MedicAid, Crystal Retinal voor een jeugdige huid. Kijk op medicaid.nl. Ben jij dat schilderwerk ook zo zat? Klik naar klikover.nl. Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal grootverpakkingen met 60% korting. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Mooi van Ethos. 538. Vanaf volgende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Uur geweest. Welkom, 538 middagshow met Black Street en Dr. Dre. Na Haven, dit is I Run. Radio 538. Coming closer, now that I'm a net. Tangled up in wires, I can't catch my breath. I run. Pull it deeper, denk je dat Yuki gaat doen van Crisscross Amsterdam? Presenteren. Ja, hè? Sowieso bij Boulevard, want daar zat hij al, geloof ik. Ja, deed hij af en toe. Maar ik denk dat hij wel een contractje bij RTL eruit heeft geslagen. Al worden die niet meer enorm gegeven, maar hij gaat dingen doen, denk ik. Dat moet wel, want ik denk dat bij Crisscross Amsterdam, ik denk echt dat dat goed zakkenvullen is. Dan moet je echt wel een goede baan voor aangeboden. Crisscross Amsterdam bestaat uit 3 mannen natuurlijk. Ja. Sander, Yuki en Jordi. Ja. En Yuki die stapt er nu uit, want die wil andere dingen gaan doen. Niks ten nadele van Yuki trouwens, maar ik denk dat Sander en Jordi prima samen verder kunnen. Dat het dan niet ineens in elkaar stort. Maar we krijgen Yuki niet te pakken. We willen zo graag natuurlijk iemand te spreken en horen. Wat is er gebeurd, jongens? En, zit hij nog in onderhandeling, denk je? Of is hij er al uit? Ja. Je gooit de ene schoenen niet weg, toch, voor je nieuwe hebt? Precies. Misschien is de inkt nog niet droog. Ik dacht wel, dit is wel het moment dat ik iets ga vertellen over Yuki wat niemand weet. Nou! Toch? Ik ga het maakt zonder. Nu toch niet meer uit. Nee. Yuki is heel lang het gezicht van 538 geweest zonder dat iemand dat wist. Want? Hè? Weet jij nog dat 538, weet je wel, die reclameborden had met van die robotmaskers? Ja. Hij zat in een van die robots. Dat was Yuki? Dat was Yuki. Serieus? Yuki, voordat Yuki een ster werd bij Crisscross Amsterdam, was hij fotomodel. En wij hebben hem een keertje geboekt voor een fotoshoot. Hey, goeie dan als je... En toen kreeg hij een helm op. Dat is nou echt, dan word je als fotomodel geboekt. Dan zeggen ze, hier is een helm. Yuki is jarenlang het gezicht van 538 geweest. Wat leuk. Hij zat namelijk onder die helm. Ja, wat goed. Hij heeft er nooit over willen praten, maar ik dacht, nu is het moment. Ja, dat is ik. Misschien dat hij dat weer gaat doen. Hij wil terug naar de helm. Dit is 538 en Black Street, Dr. Dre, No Diggity. Yeah. You know what? I like the place. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Hey, tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original rough shakers. Shutting it down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much ground. Got game by the pound. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. Wow. I think about the girl all the time. Wow, wow. East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10. I wanna get in, can I get down so I can? I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. She's got classes now. She knowledge by the pound. Baby never act wild. Very low key on the profile. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. You're blowing my mind. Maybe in time, baby, I can get you in my ride. I like the way you work it. Yeah, no diggity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Oh, yeah. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up, babe. I like the way you work it. No diggity. No diggity. I got to bag it up. Morning, got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many demeaning, rising up ahead.

Later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR... duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Kies voor een stijlvolle basis bij Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Vanavond en vannacht lokaal kans op mist. Het wordt weer koud, vorst aan de grond ook vannacht. Dan morgen, als de mist verdwenen is, wordt het weer een prachtige zonnige dag. Met in het zuiden temperaturen van 20 graden. Oh, wat een bonusweek is dit. Ja. Dan verkeer graag, Jelte. Er staan nog 8 files en de 3 langste vind je op de A10 Amstel-Koenplein. Daar staat voor de Nieuwmeer 11 minuten. Op de A27 Utrecht bij daarvoor Avelingen 12. En op de A28 Hogeveen-Zwolle staat tussen de Wijk en Staphorst een file van 10 minuten. Flitsers op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 94.2. Op de A2 nog eentje, maar dan tussen Maastricht en Echt bij 251.4. De A2 Den Bosch-Utrecht 100.1. En op de A4 tussen de grens met België en Bergen-op-Zoom bij 242.4. De A6 Lelystad-Muiderberg 55.6. De A7 Drachten-Heerenveen bij 155.9. Op de A73 Echt-Venlo, daar staat een flitser bij 23.2. En de laatste op de A73 tussen Echt en Venlo bij 24.6. Het is exact 6:30. Iris is hier en ze praat ons bij. Goedenavond. De schade voor Nederlandse bedrijven die exporteren naar de golfregio loopt al snel in de tientallen miljoenen, zeggen experts. In het Midden-Oosten zitten belangrijke knooppunten voor zee- en luchtvaart. Vervoerders moeten nu uitwijken en leggen de rekening neer bij de bedrijven. Amerika beschouwt de Iraanse raket die op weg was naar Turkije niet als aanval op alle NAVO-landen. Maar de Iraanse ambassadeur in Turkije moet wel tekst en uitleg komen geven. Koningin Willem-Alexander en koningin Maxima gaan volgende maand waarschijnlijk naar Amerika. Ze zijn dan in Florida en Pennsylvania. En het is nog niet helemaal zeker, maar ook Washington zou een optie zijn voor een ontmoeting met president Trump. Achter de schermen is er ook twijfel door de Epstein-files en de invallen in Iran en Venezuela. Heb je last van hooikoorts? Dan ben je zeker niet de enige. Een kwart van de mensen heeft er afgelopen week al mee te maken gehad. Kwart. Uit onderzoek van Hart van Nederland. Ja. Ja. Door het warme lenteweer is de natuur een beetje van slag. De huisarts heeft het ook druk met hooikoorts. Maar die hooikoorts is ook een motherfucker hoor. Dat het gewoon 1 uur is het lekker weer. En dan is het meteen zo, ja. Alle pollen eruit. Iedereen zit er te krabben en te jeuken. Ik had het ook. Ik denk, waarom zit ik nou zo lang in mijn oog te wrijven? Ik denk, Maar ben je dan echt zwak als je dan meteen getorpedeerd wordt door hooikoorts? Nou, maar een kwart van de mensen heeft het. Maar welke is het nu? Hebben we de hazelaar? Is het het gras? Het maakt niet meer uit ook. Oh, het is maar hoe erg is het dat het een kwart van de mensen kan niet meer tegen de natuur? Nee. Ja. Dat is wel zorgelijk. Dat is wel zorgelijk, ja. Ik kan niet tegen de gras. Ja, toch. Vanavond dan, jongens, de tweede halve finale van de KNVB-beker. Die gaat tussen AZ en Telstar. Gisteravond won NEC al van PSV. Voor sommige mensen zijn de buitenspelregels überhaupt al super ingewikkeld. Maar het gaat misschien binnenkort ook weer veranderen. In Canada wordt vanaf volgende maand in de Premier League namelijk getest met een nieuwe regel. Pas als je met je hele lichaam voorbij de laatste verdediger bent, sta je buitenspel. Oh, dat is wel leuk. Dan wordt het ietsjes, want nu is het in echt... In plaats van die teen. Ja, nu is het soms gewoon een vezer, dat is echt heel flauw nu. Oh, wat een goed idee. Ja. Wenger, de oud-coach van Arsenal, die pleit daar al langer voor. Die stoort zich er inderdaad aan dat een teenlengte nodig is om buitenspel te zetten. Maar even, als er dan nog een teen ter hoogte van de tegenstander is, ben je dan niet buitenspel? Nou, dan gaan we 3 kwartier kijken bij de VAR. Dus je wordt echt voorbij de speler. Ja, maar dat is eigenlijk heel logisch. Dat is met de bal ook. Als met de bal ook. Je bent dus voorbij de lijn. Als die helemaal voorbij de lijn is, Is toch ook veel duidelijker? Jongens, 26 en we hebben het uitgevoerd. Ja, nou goed. Als de proef succesvol is, dan wordt de regel vanaf het seizoen 2027-2028 wereldwijd ingevoerd. Ja. Ja. Oké, ik heb er zin in. Nou, top. Ja. Iris, dank. Graag gedaan. Running through the strange lights, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone lights, everything is so fine, little bit of sunshine. Yeah. Crazy lately, I'm confirming, trying to rob myself of something. You just trying to get a word and life is not fair. I've been

still. Shadow me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. Beste band van Nederland, Direct en Won't Fall in de middagshow. 538, het is 7:15. En dus de hoogste tijd voor Betrapt op een Scheve. Angelique, goedenavond. Goedenavond. Hey, welkom bij Betrapt op een Scheve om 7:15. Ja. Wat is er gebeurd? Ja, wat is er niet gebeurd? Oh. Er is heel veel gebeurd toen. Vertel. Ik had... Toen mijn partner hadden we 5,5 jaar relatie, een kindje... samen. En ik hoorde ineens 's nachts de telefoon gaan. Een paar keer achter elkaar. Ik denk, wat is dat, joh? Dus ik kijk, en was het mijn beste vriendin. En die stuurde sms'jes van, schatje, ik mis je. Schatje, ik hou van je. Schatje, ik wil bij je zijn. Wow. Ja, okay, mijn beste vriendin was dat toen. Maar dat kan ook zijn naar haar vriend en mogelijk naar jou gestuurd? Nee, zij heeft het gewoon naar de telefoon van mijn partner toen de tijd gestuurd. Kan nog steeds een vergissing zijn? Nee. Maar had jij ze zijn nog steeds samen dus. Maar had jij meteen het idee van... wow, dit is een verrassing? Of dacht je... oh, nee, ik wist dat er iets gaande was. Nou, ik wist dat er vanuit hem wel iets gaande was... maar niet met wie. Wat merkte je dan? Ik had, nou ja, hij was steeds vaker van huis. Hij had iedere keer afspraken en steeds later thuis... Dus vandaar. En toen heb ik vrienden gevraagd, in onze vriendenkring van, als je wat merkt, laat het mij weten. Oh. Oké, maar die appjes komen binnen. En wat was toen zijn reactie? Nou, het was midden in de nacht. Ik heb hem wakker gemaakt. En eerst een pets op zijn bek gegeven eigenlijk. Dat snap ik. Dat is lekker wakker worden. Ja, zo. Ja. Ja. En toen? Nou, hij beweerde dat het niet zo was. Ja, en weet je, een sms'je of een WhatsAppje, ja, wat is dat? Het kan misschien verkeerd gaan. Maar uiteindelijk... met geduld heb ik ze toch echt in het fysiek betrapt. Hoe? Ja, hoe? Midden in de stad, in een hommer, zo'n casino. Nee, vertel me even helemaal hoe je te werk bent gegaan. Nou, helemaal. Ja, ik heb niet veel hoeven te doen. Ik heb gewoon netjes afgewacht. Ik denk, het komt wel. Maar hoe kwam jij daarachter dan waar ze waren? Ik was toevallig in de stad met mijn moeder toen. Ah, oh, nee. En jij liep langs het casino en toen zag je ze? Ja, nee, ze gingen samen de casino in. En zodoende ben ik er achteraan gegaan. En wat zag je? Ja, wat zag ik? Hand in hand, zoenen. Jeetje. Ze hadden het gezellig samen. Maar Angelique, als het je beste vriendin is, van wie vind je dat dan erger? Nou, eigenlijk van mijn beste vriendin. Ja. Heb je daar ooit nog gesproken? Nee, gelukkig niet. En ik denk ook, nee. Dat is nog goed ook. En had jij aan haar ook gevraagd toen van als je iets weet of als je iets zeg het me? Ja, heb ik haar. Ja, maar ze wist van niks. Ja, dat is wel echt hoog verraad, hè, dit. Ja. Ja. Ach. En ze zijn nog steeds samen? Ze zijn nog steeds samen, dat ik weet. Ze hebben een kind samen nu. Poeh, heftig hoor, hè? Ja. Ja. Maar goed erover verteld. Knap van jou. Dankjewel, Angelique. Ja, nou ja, ik ben nou gelukkig getrouwd, hoor. Gelukkig maar. Gelukkig maar, dat is fijn om te horen. Ja. Fijne avond, toch? Hey, zelfde. Doei. Goeie uitzending. Doei. Diep in de nacht hoor ik je stem. Voelt het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zorgt ervoor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankijkt.